شیر خدا حیدر علی آن شاه مردانم علی ای نائب عثمان غنی آن فاتح خیبر علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی شیر خدا حیدر علی آن شاه مردانم علی ای نائب عثمان غنی آن فاتح خیبر علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی او منبع نور هدا آن مرد حق و با خدا او پیرو آن مصطفی پیغمبر پاک خدا گشتی ز اصحاب خیر البشر راه هدایت تو را مفتخر گشتی ز اصحاب خیر البشر راه هدایت تو را مفتخر شیر خدا حیدر علی آن شاه مردانم علی ای نائب عثمان غنی آن فاتح خیبر علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی غازی شدی بر مسلمین حامی دین مؤمنین در سینه اتمای تمام دارای مجد و احترام دل می تپد بر نوای علی چشمان کند آرزوی علی دل می تپد بر نوای علی چشمان کند آرزوی علی شیر خدا حیدر علی آن شاه مردانم علی ای نائب عثمان غنی آن فاتح خیبر علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی او شد خلیفه بر زمین بر اهل طاعت اهل دین راهش همیشه عدل بود بین تمام مسلمین آن پیرو به راه فاروق علی آن مظهر عدل و دادم علی آن پیرو به راه فاروق علی آن مظهر عدل و دادم علی شیر خدا حیدر علی آن شاه مردانم علی ای نائب عثمان غنی آن فاتح خیبر علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی صدها سلام بر وجود علی روح و روانم فدای علی با پند و اندرزای خود دلهای مردم را ربود با نغمه های دل نواز اشراح حق را هم گشود از جمع مایان درود و سلام بر اهل بیت نبی هم مدام هر کس که بدگوید اصحاب را راهی نبی ند برای هدا از جمع مایان درود و سلام بر اهل بیت نبی هم مدام. هر کس که بز گوید اصحاب را، راهی نبی ند برای هدا. هر کس که بز گوید اصحاب را، راهی نبی ند برای هدا. راهی نبی ند برای هدا.